zegarku mam piątą. Cały czas jestem gotów, żeby stawiać tu kroki i dotykać obłoków. Noszę przy sobie popiół, nadal wpijam w krytykę. Będzie trzeba, sam sobie go na głowę wysypię. Ciągle żyję tym syfem, tutaj nic się nie zmienia. Jestem psychicznie chory, zachowuję jak szczeniak. Ciągle życie doceniam, myślę znów o potrzebach. Jakoś nic do tej pory, brak nie spadło mi z nieba. Myśli czarne jak heban, po uszy w tarapatach. W sumie wszystko podobnie, tak jak za mało lata. Za kratami mam brata, z boksem leci jak pocisk. Pomyślności, mój drogi, my czekamy na wrocik. Syn Bogdana dla wszystkich, już nie tylko dla sądu. Jestem z lekka zepsuty, oddam się do przeglądu. Mówią, że mam bałagan, gdzieś posiałem rozsądek. Ale oni są w błędzie, to mój własny porządek. Idę z bitem przez życie, cały czas jestem gotów. Daj rapcu uzależniak, pierdolony opium. Kłopotów wciąż nie ubywa, wciąż tysiące problemów. Wciąż na drodze do celu, do hada z Bogu człowieku. Wiem, że nieraz upadłem, wiem, że nieraz zawiodłem. Wiem, że nigdy nie można przeliczać ciągów na drobne. Tu gdzie życie wygodne, to wciąż dla nas utopia. Nigdy nic nie wygrałem, ziomek nie liczę na totka. W nocy powstaje zwrotka, rap to dla mnie już nauk. Potem nagram to w studio i sprawdzi 3/4 kraju. Poznałem życie na haju, jak w raju, życie beztroskie. Dziś mało lat, to życie psychicznie wprowadza postęp. Teraz podpalę nosem, niech się spali to wszystko. Nie chcę śpiewać refrenów, że znów mi w życiu nie wyszło. Stawiam wszystko na hip-hop, może nie pyknąć, tak bywa. Może wyskoczę przez okno i tak przestanę nagrywać. Kłopotów wciąż nie ubywa, wciąż tysiące problemów. A nie zarabiam jak Jay-Z albo chociażby jak Cherul. Wciąż na drodze do celu, mimo że wielu na przekór. To nasz własny porządek, to hada z Bogu człowieku. Idę z bitem przez życie, cały czas jestem gotów. Daj rapcu uzależniak, pierdolony opium. Kłopotów wciąż nie ubywa, wciąż tysiące problemów. Wciąż na drodze do celu, do hada z Bogu człowieku. Tu nie jeden się stoczył i utonął w tym syfie. Już nie prosi o dwójkę, teraz prosi o dychę. Idę z bitem przez życie, a ulica mnie sucha. Wciąż bez strachu, koleżko, czyli jak u palucha. W moich butach nie ujdziesz, zbyt daleko namawiam. Nawet bratku na moment, nigdy ich nie zakładaj. Znowu hada na blokach, chwalę życie na odlew. My w tej kwestii ze Zbukiem mamy zdanie podobne. Mamy różne historie, wszystko łączy muzyka. Znam ten pieprzony problem, nie umiem odmawiać picia. Często wybieram z życia same najgorsze aspekty. Jakbym miał w chuju to życie, albo się wciągnął do sekty. Widok pędzącej korwety, spadam ją ze skarpy na dół. W ręku zaciskam różaniec, może odejdę od razu. Nagle się burzę na kacu, wiem, że to tylko koszmar. Biorę długopis i kartkę i tak powstaje ta zwrotka.